الباب التاسع عشر ومئة باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبار شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء قميص آستين تهبند یا شلوار پینٹ پاجامہ اور پگڑی کا کنارہ کتنا لمبا ہو، نیز تکبر کے طور پر ان میں سے کسی کو بھی لٹکانے کی حرمت اور بغیر تکبر کے لٹکانے کی کراہت کا بیان۔ عن اسماء بنت یزید الانصاریہ رضی اللہ عنہا قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وسبقت الإشارة إلى أن الألباني ضعفه حضرت أسماء بنت يزيد أنصارية رضي الله عنها بيان فرماتي ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین پہنچوں تک تھی، اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جر ثوبه خیلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء رواه البخاري وروى مسلم بعضه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی تکبر کے طور پر اپنا کپڑا زمین پر گھسیٹتا ہوا چلتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میرا تہبند ضرور ہی نیچے لٹک جاتا ہے، الا یہ کہ میں بہت زیادہ اس کا خیال رکھوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کے طور پر ایسا کرتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی اس کا کچھ حصہ روایت کیا ہے۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، متفق عليه۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اللہ تعالی روز قیامت اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنا تہبند تکبر کے طور پر لٹکاتا اور گھسیٹ کر چلتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما سفل من الكعبین من الازار ففی النار رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند وغیرہ کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا۔ بخاری۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. وفي رواية له المسبل إزارة. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالی نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ کلمات دہرائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ نامراد ہوئے اور خسارے میں پڑے، اللہ کے رسول یہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، احسان کر کے احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، اپنا تہبند یا پتلون، شلوار، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبال یعنی کپڑا زیادہ لٹکانا، تہبند قمیص اور پگڑی میں ہے، یعنی ان تینوں میں اسبال سخت گناہ ہے۔ جو بھی تکبر کے طور پر کپڑا لٹکائے گا، اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اسے ابو داود اور نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن ابی جری جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ قال، رأیت رجلا يصدر الناس عن رأیه لا يقول شيئا الا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك، قال قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك، قال قلت اعهد إلي، قال لا تسبن أحدا، قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شات، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيَّ رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح حضرت ابو جری جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کی رائے پر عمل کرتے ہیں وہ جو کچھ کہتا ہے اسے وہ قبول کرتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے بتلایا یہ اللہ کے رسول ہیں میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ دو مرتبہ کہا آپ نے فرمایا علیک السلام مت کہو علیک السلام تو مردوں کا سلام ہے تم کہو السلام علیک حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تجھے کوئی تکلیف پہنچے اور تو اسے پکارے تو وہ اسے تجھ سے دور کر دے گا اور جب تو قحط سالی میں مبتلا ہو اور تو اس سے دعا کرے تو وہ تیرے لیے زمین سے پیداوار نکال دے گا اور جب تو کسی جنگل بیابان میں ہو اور تیری سواری گم ہو جائے اور تو اس سے التجا کرے تو وہ اسے تجھ پر لوٹا دے گا حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا آپ مجھے نصیحت فرمائیے یعنی عملی ہدایات دیں آپ نے فرمایا کسی کو ہرگز سب و شتم نہ کرنا چنانچہ اس کے بعد میں نے کسی آزاد آدمی کو گالی دی نہ کسی غلام کو کسی اونٹ کو برا کہا نہ کسی بکری کو دوسری ہدایت یہ فرمائی نیکی کے کسی بھی کام کو ہرگز حقیر مت سمجھنا اور تیرا اپنے بھائی سے کشادہ روئی کے ساتھ بات کرنا بھی یقیناً نیکی کے کاموں میں سے ہے اس لیے اسے بھی اختیار کرنے سے گریز نہ کرنا اور اپنا تہبند یعنی شلوار پاجامہ وغیرہ آدھی پنڈلی تک اونچا رکھنا اگر یہ تیرے لیے ممکن نہ ہو تو ٹخنوں تک ضرور اونچا رکھنا اور ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے سے بچنا کیونکہ یہ تکبر ہے اور اللہ تعالی تکبر کو پسند نہیں فرماتا اور اگر کوئی شخص تجھے گالی دے یا تجھے ایسی بات پر عار دلائے جو تیرے اندر موجود ہے جسے وہ جانتا ہے تو اسے ایسی بات پر عار مت دلانا جو اس کے اندر موجود اور تیرے علم میں ہے اس لیے کہ اس کا وبال اسی پر ہے نہ کہ تجھ پر اسے ابو داود اور ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بينما رجل يصلي مسبل إزارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم قال الألباني كذا قال وفيه نظر ظاهر بينته في تخريج المشكاة وضعيف أبي داود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور وضو کر، چنانچہ وہ گیا اور وضو کر کے آیا۔ آپ نے پھر فرمایا جا اور وضو کر۔ ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ اسے وضو کرنے کا حکم فرماتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی دوبارہ وضو کرنے کی وجہ بیان نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا وہ اس حال میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو کہ امام مسلم کی شرط پر ہے۔ وعن قیس بن بشر التغلبی قال اخبرنی ابی وکان جلیسا لابی الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله، فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضره، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان وطعن، فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال ما أراه إلا قد بطل أجره، فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا، فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد، فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها، ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره، فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه، ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه وقد روى له مسلم حضرت قیس بن بشر تغلبی بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد بشر نے جو حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ کے ہم نشین تھے خبر دی کہ دمشق میں صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخص تھے جنہیں سہل بن حنظلیہ کہا جاتا تھا اور وہ تنہائی پسند آدمی تھے لوگوں کے ساتھ کم ہی اٹھتے بیٹھتے تھے ان کی توجہ نماز پڑھنے پر ہی رہتی تھی جب نماز سے فارغ ہوتے تو اپنے گھر آنے تک تسبیح و تکبیر میں مصروف رہتے بس یہ ایک مرتبہ ہمارے پاس سے گزرے جب کہ ہم حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو ان سے حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ نے کہا ایسی بات بیان فرمائیے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے اور آپ کو نقصان نہ دے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا پھر جب وہ واپس آیا تو ان میں سے ایک آدمی آیا اور اس مجلس میں بیٹھ گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے پس اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے کہا اگر تو ہمیں اس وقت دیکھتا جب ہم اور دشمن ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو کیا خوب ہوتا پس ہم میں سے فلاں آدمی نے نیزہ اٹھایا اور کسی کو مارا اور ساتھ ہی یہ کہا لو مجھ سے لڑائی کا مزہ چکھ لو میں ایک غفاری لڑکا ہوں اس آدمی کی اس بات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو اس نے کہا میرا خیال ہے اس کا اجر ضائع ہو گیا اس کی یہ بات ایک دوسرے شخص نے سنی تو کہا میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے مقصود فخر و غرور کا اظہار نہیں بلکہ دشمن کو مرعوب اور خوف زدہ کرنا ہے بس یہ دونوں جھگڑنے لگے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اسے اجر بھی دیا جائے اور اس کی تعریف بھی کی جائے بس میں نے حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اس بات سے وہ خوش ہوئے اور اس کی طرف سر اٹھا کر فرمانے لگے کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ کہنے لگے ہاں بس وہ مسلسل ان پر یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ میں کہنے لگا یہ ابن حنظلیہ رضی اللہ عنہ ضرور گھٹنوں پر بیٹھ جائیں گے یعنی قربت کے طور پر یہ زیادہ قربت کے اظہار کے لیے استعارہ ہے راوی نے بیان کیا کہ ایک اور دوسرے دن وہ صحابی شخص ہمارے پاس سے گزرے تو ان سے حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں ایسی بات بیان فرمائیے جو ہمیں نفع دے اور آپ کو نقصان نہ پہنچائے انہوں نے کہا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کے گھوڑوں پر خرچ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو صدقے کے لیے اپنا ہاتھ کھلا رکھے اسے کبھی بند نہ کرے پھر ایک اور دن ہمارے پاس سے گزرے تو ان سے حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں ایسی بات بیان فرمائیے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو اور آپ کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریم اسدی اچھا آدمی ہے اگر اس کے سر کے بال لمبے نہ ہوتے اور اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا نہ ہوتا یہ بات خریم کو پہنچی تو انہوں نے فوری طور پر ایک چھری لی اور اس سے اپنے سر کے بڑھے ہوئے بالوں کو کاٹ کر اپنے کانوں تک کر لیا اور اپنا تہبند اٹھا کر آدھی پنڈلی تک اونچا کر لیا۔ ابن حنظلیہ پھر ایک اور دن ہمارے پاس سے گزرے تو ان سے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں ایسی بات ارشاد فرمائیے جس سے ہمیں فائدہ ہو اور آپ کو نقصان نہ ہو۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم اچھے بھائیوں کے پاس جانے والے ہو، لہذا اپنے کجاؤں اور اپنے لباس کو درست کر لو، یہاں تک کہ تم ایسے ہو جاؤ جیسے چہرے پر تل والا شخص لوگوں میں نمایاں اور خوبصورت ہوتا ہے، یعنی سفر سے واپسی پر گھر جانے سے پہلے اپنے آپ کو بنا سنوار لو تاکہ گھر والے تمہیں دیکھ کر خوش ہوں، متوحش نہ ہوں۔ یقیناً اللہ تعالی انہیں بھی پسند نہیں فرماتا جو بغیر ارادے کے بدحیعتی یعنی مکروہ شکل و صورت اختیار کرتے ہیں، اور نہ انہیں جو بتکلف ایسا کرتے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے، البتہ اس کے راوی قیس بن بشر کے ثقہ اور ضعیف ہونے میں محدثین حدیث کے درمیان اختلاف ہے، یعنی کوئی ثقہ قرار دیتا ہے اور کوئی ضعیف، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ان سے حدیث روایت کی ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا تہبند آدھی پنڈلی تک ہے اور کوئی حرج یا کوئی گناہ نہیں اگر آدھی پنڈلی سے ٹخنوں تک کے درمیان ہو، اور جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا، اور جو اپنا تہبند تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے گھسیٹتا ہوا چلے گا، اللہ تعالی اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، مررت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی ازار استرخاء، فقال، يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال، زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد، فقال بعض القوم، إلى أين؟ فقال، إلى أنصاف الساقين، رواه مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور میرا تہبند لٹکا ہوا تھا، آپ نے فرمایا، اے عبداللہ اپنا تہبند اونچا کرو، میں نے اسے اونچا کر لیا، آپ نے پھر فرمایا، اور اونچا کرو، میں نے اور اونچا کر لیا، اس کے بعد میں ہمیشہ اس کا خیال رکھنے لگا۔ بعض لوگوں نے پوچھا، تہبند کہاں تک ہو؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، آدھی پنڈلیوں تک۔ مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من جر ثوبه خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامة، فقالت ام سلمة، فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال، يرخين شبرا. قالت، إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا لا يزدن، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر اپنا کپڑا لٹکا اور گھسیٹ کر چلے گا، اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، عورتیں اپنے دامنوں کے بارے میں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، وہ نصف پنڈلی سے ایک بالشت نیچے لٹکا لیں۔ انہوں نے عرض کیا، تب تو ان کے پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، تو وہ ایک ہاتھ کے برابر لٹکا لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔